राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई को परमो से कोई बात पूछो परमो क्या कहे नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में जो इच्छा पैदा होती है ऐसा नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो भगवान की करनी चाहिए, भगवान मिले, भगवान के दर्शन हो ये करनी चाहिए, संसार की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार की इच्छा से फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसमें एक असली मार्मिक बात है कि इच्छा करी तो इच्छा पूरी होगी नहीं, और हो जाएगी तो इच्छा नहीं थी उसी अवस्था में पछताया मिलेगा। ध्यान देना, विचार हुआ कि 100 रुपये मिले तो ये 100 रुपयों की इच्छा हुई पैदा कि 100 रुपये मिले, इच्छा करी, इच्छा करने पर 100 रुपया मिल गया तो संतोष नहीं होते, दिन प्रताप लोभ अधिक ही होता तो आफत है, परंतु बड़ा सावधान हो विचार करके 100 रुपये मिले अपने इच्छा नहीं करना है। तो जब तक 100 रुपयों की इच्छा नहीं की थी उसी अवस्था में तो आया पीछे कहानी का बैल फिर कर उसी जगह आता था पीछे, अरे उम्र भर चलता है कुछ मिलते ही नहीं, चलते ही नहीं, वहां का वहीं रहता है, ऐसा इच्छा करने से क्या फायदा हुआ, अच्छा पास अवसर नहीं हुई। ये तो उसकी है जो बहुत समझदार है और इच्छा को ठीक नहीं समझता है और इच्छा होती पूरी होने पर संतोष कर ले उसकी दशा है ये, तो नहीं तो इच्छा करे मिलेगी तो और इच्छा ज्यादा होगी और ज्यादा इच्छा होगी, जो 10, 20, 50 भय तो हो हजार तो शास्त्र बनेगी कोटि अरब खरब ज्यादा इच्छा होती है तो बढ़ती है फायदे संतोष करे तो भी पैसा वैसा का वैसे ही रहा, तो संसार की इच्छा क्या करे, और वे 100 रुपया ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, और वे ठहरेगा खुद ठहरेगा नहीं, मर जाएगा और समुद्र तो रहेगा नहीं, चाहे विपरीत चला जाए चाहे आप चला जाओ चाहे दोनों चला जाओ सच तो रहेगा, तीनों में से कुछ होगा ही, कातुर भी चल जाएंगे कुछ खुद मर जाएगा नहीं दोनों चल जाएंगे, चौथी क्या अवस्था होती बताओ, चौथी क्या अवस्था होगी, का तो खुद मरेगा खुद भी चला जाएगा दोनों ही खत्म हो जाएगा, आप भी मर जाएंगे वे भी चले जाएंगे, ये तो इस बार संसार की इच्छा नहीं करना चाहिए, कभी बच्चा पैदा हो जाए हो जाए तो देखना किस तरह गया आगे आगे परवाह मत करो। देखो दूसरी बात ही बताओ मार्मिक, मिलने वाला है तो इच्छा बिना भी मिलेगा इच्छा करने से ही मिलेगा, और नहीं वो मिलने वाला है तो इच्छा करने से नहीं मिलेगा और नहीं करने से नहीं मिलेगा, तो इच्छा करना तो करना तो इच्छा करना तो मेरे से ही हुआ ना, जो वस्तु मिलने वाली वो इच्छा करने से भी मिल जाएगी बिना इच्छा भी मिल जाएगी, वस्तु का मिलना इच्छा के अधीन नहीं है विधान के अधीन है, परमात्मा का जो विधान है उस विधान के अधीन है मिलना, इच्छा के अधीन नहीं है। इस वास्ते मिलने वाली है वस्तु, तो इच्छा करो तो भी मिल जाएगी, या इच्छा नहीं करो तो भी मिल जाएगी। इच्छा के अधीन वस्तु मिलना नहीं है, ये नियम है। तो इच्छा करने से क्या फायदा? फिर से भी मिलेगी, मिलती है चीज, बिना इच्छा भी चीज मिलती है, सामने आ जाती है। लो मत लो, आपकी मर्जी है, चीज सामने आ जाएगी। विधान है भगवान का तो वो तो आएगा। बुखार की कोई इच्छा करते हैं क्या? और आता है कि नहीं आता है? तो बिना से बुखार आता है तो बिना से बुखार उतरेगा भी, ये विधान है। जो बुखार होता है तो भी बिगावेंगे, जो पाप का फल है वो विनिच्छा होता है, आता है, तो पुण्य का फल विनिच्छा क्यों नहीं आएगा? धोखा धोखा तो थोड़ी है, मिलने बाद मिलेगा। वो तो बहुत बड़ो बली ताको अटल विचार, हो तुम जो है भविष्य होने वाली चीज, हो तब हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होना हर से हार, होना हर से तो हर से मान गए। हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होना हर से हार, होना हर से तो हार माननी पड़ती है, होना हार तो होकर होकर रहेगा, वो तो होना तो होगा ही, तो इच्छा करने से क्या फायदा हुआ? समझ में आई ना बात? ये बात इच्छा को मिटा देना चाहिए। जहां एक सिद्धांत है कि परमात्मा की इच्छा तो पूरी होती है, संसार की इच्छा अधूरी रहती है, चाहे होकर मिट जाए, चाहे दोनों मिट जाए, चाहे कुछ भी हो, ये फायदा नहीं है, इससे नुकसान है। और पारमार्थिक इच्छा वो पूरी होती है, संसार की इच्छा तो मिटती है, पारमार्थिक की इच्छा पूरी होती है, ये कायदा है। क्योंकि परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा है, संसार इच्छा करो संसार नहीं है, अब नहीं की इच्छा पूरी कैसे होगी? अब है वो अधूरी कैसे रहेगी? वो वस्तु है, वो इच्छा जोरदार हुई तो भगवान मिलते है। एक और बात है कि पारमार्थिक उन्नति इच्छा के अधीन है, संसार की पुरुषार्थ की और प्रारब्ध के अधीन है, वो इच्छा का अधीन नहीं है। परमात्मा प्राप्ति तो चाहे उसको होती है, और ये चाहे उसको धन नहीं मिलता है, मिलने वाला तब मिलता, बिना इच्छा के मिलता है। बिना इच्छा मिलता है उसको लहर तो हम ले सकते हैं, नहीं ले तो नहीं ले सकते, लेकर दे सकते हैं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। बिना इच्छा की वस्तु मिलती है उसको हम ले भी सकते हैं, और लेकर दूसरे को ले भी सकते हैं, और है जो छोड़ वो चल सकते हैं, उठ जाएगी वो जबरदस्ती नहीं करेगी। और जो बुरा प्रयोग है उसकी वस्तु मिलेगी तो उसको छोड़ नहीं सकोगे। जैसे घर पर कोई साधु आ जाए, उसको रोटी नहीं दो तो वो चला जाएगा, दो तो भी चला जाएगा, ना कहो तो चला जाएगा, अगर कुछ नहीं बोलो तो चला जाएगा, मन डाकू आएगा वो ना कर चला जाएगा, कहते हम तो देते नहीं, वो देना कर मैं तो देना कोई मारपीट दे जाएगा। तो पाप कर्म का फल तो डाकू की तरह है, पुण्य का फल साधु की तरह है। ले हो मत ले हो, देखने दो, अरे वो डाकू चले क्यों? पाप है कर्म किया है, पुण्य तो है दीवाने, वो है फौजदारी, फौजदारी में तो दंड मिलेगा ही भैया। तेरा किया न हो पानी में घी नहीं उपजे तो लूगो खाएंगे कुए, पानी में घी नहीं उपजे तो लूगो क्यों खाएंगे, पानी दिया बिलेगा निकाला सोना सीधा मार पर हो जाना चले, पर तो पानी में घी निकलता नहीं, तो मना मनो से छोड़ दे तेरा किया न हो नहीं होगा छोड़ दे उसको, एक दुआ एक रुपये एक श्लोक है जो भाई को मोई है सोई राम रसी राखा को कहता बढ़ावी साखा ये जो भाई है श्लोक है बड़ा सुंदर है सही यदा भावी न तद भावी भावी से तद अन्यथा यदा भावी न भावी नहीं होने वाला है वो तो नहीं होगा अरे भावी से तो होने वाला है तो उल्टा नहीं हो तो होगा ही यद भावी न तद भावी भावी थे न तद अन्य था इसी चिंता विषग्नो यम अगध किन्दीये चिंता रूपी विष को नाश करने वाला बस यह दवाई है इसलोक है यद अभावी न तद भावी और भावी चेत न तद अन्य था इसी चिंता विषग्नो यम अगध मन औषध क्यों नहीं लिया जाता ये औषध ले लो होने वाला तो हो जाएगा भाई और नहीं होने वाला नहीं होगा अब निश्चिंता क्यों करो निश्चिंत रहो आपसे अब पता लग जाएगा होने वाले पता लगेगा नहीं होने वाले पता लग जाएगा तो अपने निश्चिंत रहो हो जाए तो मौज न हो जाए तो मौज पूरे मर भेज भर हाल में खुश है आ जाते हो मौज नहीं आ जाते हो मौज जीवे तो ही मौज मरे तो ही मौज इच्छा रखने से आफत होती है इच्छा न रखने से जीना है तो ही मौज की बात मरे तो ही मौज की बात है अपने जीने की इच्छा नहीं न मरने की इच्छा है क्योंकि इच्छा से जीना होता नहीं इच्छा से मरना होता नहीं तो क्यों इच्छा करे मौत में क्यों माजनू खोए अपनो अपनी इज्जत क्यों खोए अपनी इज्जत रखे आवाज इस वास्ते इच्छा न करना ही बढ़िया सब दृष्टियों से परमात्मा की प्राप्ति है उसकी तो इच्छा करनी होगी उसके बिना लालसा की ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वो प्राप्ति का फल नहीं है वो कर्मों का फल नहीं है वो अवश्यम भावी नहीं है संसार की चीज तो अवश्यम भावी है होना है तो भावी है नहीं आना तो भावी है वो तो यू होने वाला ही है वैसे ही होने वाला है इच्छा कर दे तो भी हो जाएगा होने वाला ही है वो तो नहीं कर सकता तो भी हो जाएगा तो फिर इच्छा क्यों करे होने वाला तो वो कर रहेगा और ये सोई राम रसी रखा राम जी ने तो रस करके रखा है हमारे लिए वो ही होगा भगवान रसेंगे नहीं रसी रखा पहले से वो हो जाएगा सामने आ जाएगा देख लेंगे ठीक है खत्म मौज करो अपने तो आनंद में रहो हरदम आनंद मस्ती में रहो राम जी दे दे तो अच्छी बात न दे तो अच्छी बात भगवान की मर्जी है भगवान की मर्जी में मर्जी मिला ले अपनी इच्छा नहीं है निहाल हो जाए ये बात है सर गीता में अगर देखा जाए तो इच्छा के त्याग की बात कही है खास कामना का त्याग करो बस खास बात है और भगवान को याद रखो खास बात है सारी कामना करो मत और भगवान का भजन करो भगवान में मन लगाओ सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मरण ये दो बात पता गीता में दो बात है इच्छा का त्याग करो भगवान को याद करो चाहो कुछ भी मती और भगवान को छोड़ो ही मती ये दोनों चीज खास बात और बोलो इसमें शंका हो तो वो बोलो, नहीं हो तो नहीं बोलो, नई बात को बोलो, पूछो। बात तो ये है भाई, संदेह हो तो बोलो। शुभ इच्छा होती हो, शुभ इच्छा होती है, काम दूसरा होता, बीच में अटैक आती है, क्या कारण? शुभ इच्छा क्या होती है? शुभ बताओ। शुभ तो कोई परोपकार करना है, तो है? कोई परोपकार करना है, कोई परोपकार करना है, तो ये शुभ और अशुभ क्या है? जो संसार की इच्छा है वो अशुभ ही है, उपकार करना है ऐसा करने के विचार नहीं, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ कर देना। क्या उपकार करोगे? बाबा इज्जत करोगे क्या? ये उपकार से एक टैक्स है, जैसे कमावे कोई पैसा तो टैक्स लगता है, इनकम लगता है, इनकम किया तो टैक्स लगता है, इस तरह से करने वो जब उपकार करने के होता है ही कोई पास में क्या करे, शरीर में काम पड़े तो करने विचार क्या करे, आप आ जा मोटर खोटी होगी खराब होगी, धक्का दे चला दे, धक्का दे भी चलाओ भाई, अपना धक्का दे दे, आ जा सामने काम कर दे, इसका क्या करे? इसे कहने से क्या होगा बताओ? यूं करोगे कि मोटर खोटी हो जाए तो मैं चलाऊंगा, हे भगवान की मोटर खोटी करूंगा तो मैं चलाऊंगा, धक्का दो, क्यों करे? सेवा का मौका आ जाए अपने हुए जो करते, जरूरत नहीं है शिक्षा की, जहां मौका हो वहां करते। बात है कोई नंगा सीखे तो कपड़ा दे दो अपने पास, है भाई रोटी अपने को मिली तो जो भूखा है तो आधी उसको दे दे, आधी दे, आधी दूंगा भाई, आधी तो मैं खाऊंगा खुद, आधी सुन ले अपने दो भाग करना, जिससे मिले आ जाओ कोई सामने कह दो, नहीं तो पार दो, समझे? भीख मास में भीख दे, तीन लोग जीत ले, बड़ो बड़ो गांव है, जो मिल गई जगह तो पैसे मिले मिले धक्का ले, इस बात मौज है। और क्या उपकार करोगे ऐसा? भगवान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, क्या कारण? कारण अपनी कामना संसार की, यही कारण है, खास कारण ये संसार की छाया बाधा है खास, ऐसा सर्वथा मिटा देना ऐसा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से संसार की कोई इच्छा नहीं रखे, जीने की भी नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल उद्देश्य की परमात्मा की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य सब इच्छा त्याग कर दे प्राप्ति हो जाए, तेरी एक इच्छा रह जाएगी, अन्य चेता असत्संग यो मान समस्त निचेता तस्याम सूर्य गीता के हुए अन्य चेता और कुछ नहीं, और एक ही लाभ सभी और अनन्य भाव से, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम करे श्याम तक पूर्ण बेड़ा पार हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।